kresów trzech państw zaborczych, a na domiar zniszczony ponad wszelki wyraz. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11:50. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza zabrała głos w sprawie problemów z dopisaniem do listy wyborców osób, które rejestrowały się przez portal ePUAP. Urzędy gmin odpowiadają za tą sytuację. Do nich należy obowiązek dopisania do rejestru wyborców. Wzrosła liczba ofiar katastrofy kolejowej na Tajwanie. W tym serwisie też o żołnierzu z Radomia, który sięgnął po kryształową koronę maratonów świata. Państwowa Komisja Wyborcza odniosła się do problemów z dopisaniem do listy wyborców w trwających wyborach samorządowych. Dziś odmówiono dopisania części obywateli, którzy rejestrowali się przez portal ePUAP. Takie osoby przychodziły głosować i nagle dowiadywały się, że nie mogą tego zrobić. Zdaniem Magdaleny Pietrzak, szefowej Krajowego Biura Wyborczego, wina może leżeć po stronie samorządu. Urzędy gmin odpowiadają za tą sytuację. Do nich należy obowiązek dopisania do rejestru wyborców. Można tylko przypuszczać, że być może te wnioski były zbyt późno złożone. Urzędy po prostu nie zdążyły. Mają na to 3 dni. Być może to były takie sytuacje, które były wątpliwe. Być może decyzje są wydane i zostały wysłane pocztą do tych osób, odmowne na przykład. Z kolei w Złotoryi 3 obwodowe komisje wyborcze wydawały przez około 1,5 godziny niewłaściwe karty do głosowania. Zorientowali się wyborcy, gdy nie mogli odnaleźć nazwiska swojego kandydata na liście. Sytuacja może być wynikiem tego, że komisje obsługiwały więcej niż jeden okręg wyborczy i do wydania miały wiele różnych kart. Jak informuje Agata Rycyk z PKW w Jeleniej Górze, po ogłoszeniu wyników kandydaci na radnych z okręgów, w których doszło do pomyłki, będą mogli złożyć protest wyborczy. Jeżeli sąd oceni, że pomyłka komisji mogła wpłynąć znacząco na wynik wyborów, zostaną one powtórzone. Do 12 frekwencja wyborcza wyniosła ponad 15,5%. Najwięcej głosów oddano w województwie podlaskim, małopolskim i podkarpackim. Dodajmy, że o 20:45 ze studia Władysława Szpilmana w Warszawie nadawany będzie specjalny program wyborczy dla wszystkich anten Polskiego Radia. Przewidziano wejście na żywo ze sztabów, a studia odwiedzą politycy, politolodzy, publicyści i eksperci marketingu politycznego. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej na Tajwanie. Co najmniej 160 osób odniosło obrażenia. Straż pożarna informuje, że wśród ofiar nie ma cudzoziemców. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wykolejenia pociągu, którym podróżowało prawie 400 pasażerów. Do wypadku doszło na popularnej wśród turystów trasie kolejowej biegnącej wzdłuż wybrzeża. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Żołnierz z Radomia, Łukasz Pochylski, odebrał kryształową koronę maratonów świata. Swoim osiągnięciem, jak mówi, uczcił 2 ważne rocznice, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie lotnictwa wojskowego. Więcej na ten temat Anna Orzeł. 7 maratonów na 7 kontynentach to zadanie, jakie postawił przed sobą Łukasz Pochylski z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Pierwszym celem była Antarktyda, potem Ameryka Południowa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Australia. Ostatni z biegów odbył się we wrześniu w Europie, a konkretnie w Warszawie. Żołnierz pierwszy w historii polskiej armii dokonał tego w 8 miesięcy. To niezwykły wyczyn, mówił Marek Śliwka, zasiadający w kapitule Korony Maratonów Świata. Za niezwykłe osiągnięcie żołnierzowi Wojska Polskiego Łukaszowi Pochylskiemu wręczam w statuetkę kryształowa korona maratonu ziemi. Coś niebywałego. Nie żałuję żadnej złotówki ani żadnej sekundy, która została poświęcona w tym projekcie. Naprawdę było to warte tego wysiłku. Łukasz Pochylski jest 20. Polakiem, który zdobył kryształową koronę maratonów świata. Projektowi Biegnący Patriota patronowało Wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec jeszcze rada dla tych, którzy przebywają w górach i chcą korzystać z pogody. W Beskidach panują trudne warunki. Odradzamy wychodzenie w góry, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR Edmund Górny. Na wysokości powyżej 1000 metrów temperatura około 0, w okolicy Pilska, Babiej Góry już opady śniegu z deszczem. Widoczność faktycznie ogranicza do 50 metrów, w związku z tym określamy te warunki jako trudne i bardzo trudne. W dolnych partiach również zachmurzenie pełne, widoczność może nieco lepsza, natomiast w górach praktycznie widoczność zerowa. Dzisiaj, jak to się mówi, zalecamy oglądanie gór z dołu. Ratownicy podkreślają jednak, że także w dolinach turyści muszą spodziewać się deszczu i nieprzyjemnej aury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w większej części kraju pochmurno, na południu także deszczowo, na termometrach maksymalnie 14 stopni, noc chłodna i mglista od -1 w Zakopanem do 7 stopni w Koszalinie. Jutro pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce, przejaśnienia jedynie na wschodzie, będzie od 8 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Wiem, że to na pierwszy rzut uchem jest sytuacja niejasna, bo ten tekst, te brzmienia, no to wszystko jest jakiś niewyobrażalny wprost paździerz z wczesnych lat 80. może. No, ale przy uważniejszym słuchaniu już od razu wiadomo, że to jest pastisz po prostu. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech oczywiście zajrzy do wideo, jakie towarzyszy tej piosence New Light Johna Mayera. To jest człowiek, który nawet jeśli uśmiecha się do pewnego muzycznego stylu i trochę sobie z niego dworuje, to wciąż robi to z tak kapitalnym smakiem. No to jest już wielki talent. Wyobrażam sobie, jak, nie wiem, Krzysztof Zalewski robi pastisz disco polo. I to wciąż jest po prostu znakomite. John Mayer, mój ulubiony śpiewający gitarzysta, ale to nie znaczy, że jedyny. W Sieście teraz George Benson, a obok niego Al Jarreau. You gotta have fun, boogie. You gotta have fun. Don't need no more. Only more of the wonderful things that you get out of life. There are four. Yes, there were four. And we may not be many, but nobody needs any more. You don't need any more. So many facts. Big list of life. Truth takes the lead. You can relax knowing the gist of life. That's right, cause it's true you need. Then the second is honor, and happiness makes number three. When you put them together, you'll know what the last one must be. Baby, so there's truth, honor, and happiness. And one thing more, meaning only wonderful, wonderful love. That'll make it four. Wonderful love, make it four. I like to sing about love. I like to sing about love. Swing about the, sing about the, good to so take a day, put it to you, draw a gong, sing. Back when you could sit there, Together, you know what the last one must be. Baby, so there's truth, honor, and happiness. And one thing more, meaning only wonderful, wonderful love. John? Dlaczego John? Ten John dzisiaj mnie prześladuje. I Scofield, i Mayer, ale oni przecież za nami. John w rzeczy samej Hendrix napisał słowa do tej muzyki. A to George Benson i Al Jarreau. Natomiast co być może najważniejsze, a z całą pewnością istotne dla najbliższych 10 minut siesty, to fakt, że panowie sięgnęli po muzykę Milesa Davisa. My tego nie robimy u nas często i bardzo źle. Powinniśmy dostać lanie, więc chciałbym się poprawić. No przy okazji cieszę się nadzieją, że siesty też czasem słuchają nieletni, a być może nawet ktoś, kto urodził się wczoraj. I dla niego spotkanie z tą muzyką może być objawieniem. Doprawdy. No a jeśli ktoś już słyszał ten utwór 6000 razy, to wciąż uważam, że odnajdzie w nim kilka nowych dźwięków i każdego dnia usłyszy go na nowo. Miles i przyjaciele z prawdopodobnie najsłynniejszej płyty wszystkich czasów w muzyce jazzowej. Ten temat nosi tytuł So What. Ale frajda, tak sięgnąć po 9,5 minuty najznakomitszego Milesa w świetnym czasie antenowym, w Trójce, w niedzielę, i to jeszcze jak ważną. Czuję się, jakbym po prostu wbiegł z ogniem olimpijskim na jakiś stadion. To jest misja, drodzy państwo. Miles z płyty Kind of Blue. Za kilka miesięcy, wczesną wiosną przyszłego roku, będzie 60-lecie. Miles, obok niego oczywiście Cannonball Adderley z alcem John Coltrane na tenorze, przy fortepianie Bill Evans i w sekcji Paul Chambers i Jimmy Cobb. I Miles nam dzisiaj otworzył taki kącik, który w Sieście nie jest tradycją, bo my raczej mamy predylekcję do zmysłowych saksofonów niż do powściągliwych trąbek, ale no, po Milesie to jakieś jeszcze trąby niech nam zagrają. Proponuję, żeby troszeczkę złagodzić obyczaje, proponuję zaprosić Iwana Lynch'a, więc będzie ściśle siestowa muzyka brazylijska, ale jednak dowodzi z trąbką właśnie Terence Blanchard. Thank you. Terence Blanchard grał muzykę Iwana Lynch'a i Van zgodził się pojawić obok niego w studiu. Wśród trębaczy romansujących z muzyką brazylijską za moment Wallace Roney. Wallace, skoro nam Miles otworzył ten kącik z trąbką, Wallace przez chwilę był postrzegany jako w jakimś sensie jego następca. Nie żeby, podobnie jak Miles, pięć razy odmienił historię muzyki, ale trębaczem był, do dzisiaj zresztą jest, wysokiej próby. Tak wysokiej, że kiedy, jak Państwo pamiętają, Miles grał ten właściwie pożegnalny swój koncert w Montreux, kiedy sięgnął po swoją muzykę sprzed wielu dekad, z lat 60., 50., 40. nawet. Wówczas nie mógł już grać swoich najtrudniejszych partii i obok niego stał Wallace Roney, który grał wszystko to, czego Miles już niejakby w swoim wieku i zaawansowanej wówczas chorobie nie ugrał. Ale ja teraz sięgnę do płyty zgoła nie Milesowskiej, choć w końcu Gil Goldstein aranżuje, a Gil także przecież był na wspomnianym koncercie. Natomiast tutaj Wallace Roney sięga nie tyle do nowoczesnego jazzu, co raczej w głąb rozmaitych tradycji, czy to tanga, czy fado, czy muzyki brazylijskiej właśnie. I ten temat skomponował Danny Kamey. Nosi tytuł Meu Menino, Wallace i Gil Goldstein z orkiestrą. Wallace Roney grał współczesną muzykę brazylijską. Orkiestrą dowodził Gil Goldstein. A na koniec tej części z trąbką dzisiaj w Sieście, no oczywiście zachowałem swojego największego mistrza, który nie będzie się w ogóle popisywał. Ma minutę 20 zaledwie. Zdąży zagrać sam temat. Ale jak? To Wynton z tatą przy fortepianie. Wynton Marsalis, najczulej na świecie, ale jednak dość bezpiecznie gra stare amerykańskie piosenki. A co w tym czasie robi jego niegrzeczny brat Branford? Tęsknota, załamując za dłonie swą rękę i pójdzie mara rozczarowań złota, ciemiami czeszą skrwawione warkocze i sen twój blady, i sen twój skrzydlaty też pójdzie za mną. Anna Maria i Branford Marsalis z płyty Ulotne. A przed chwilą na korytarzu spotkałem Antka Sojkę, który gra dzisiaj wieczorem w Trójce w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wręczył mi płytę swoją nową, Po niebie, taki nosi tytuł. Natomiast na tej płycie jest utwór Ulotne, więc ja go jeszcze nie słyszałem, ale chętnie posłucham wraz z Państwem właśnie teraz. Antek dziś w Trójce wieczorem na żywo, proszę, bądźcie z nami. Marcin Kedryński, Agnieszka Łukasiewicz, dziękujemy. Słyszymy się za tydzień, tymczasem. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż...